Evlenmedi Peygamber zamanında. Sonra evlendi. Evlenmedi Peygamber zamanında böyle. Devamlı Peygamber yanında muhtemelen. Hazreti Sefer'de böyle. Devamlı Peygamber yanında. Peygamber'de bir de müezzini böyle. Müezzini böyle. Bir Habeşli böyle. Sanki onu Rabbine onun için yaratmış. Hatta sanki kelimesi fazla olur böyle. Uyanmıyor böyle. Ez okuyunca akar durur böyle muhtemelen. Öyle ez okuyor böyle. Medine ışınlar, Medine ışınlar böyle. Öyle ezan okurdu. Bir Habeşli o gece hiç uyumamış. Bir de o sabah ezanı erken okurdu. Vaktim önce okurdu böyle. Okurdu. Kim teyze kalkamamışsa kalksınlar diye böyle. İkinci mevzu vardı. Hükmetin verirken o vakti okurdu muhtemelen böyle. Okurdu böyle şey. Bir Habeşli sahabesini okurdu. Ondan sonra namaz kılmakta gelince evin kapısına giderdi. Dedi ki, ya Resulallah, es-salah, es-salah. O da gelmedi. Peygamberimizi çıkardı. Beraber meşe girdi böyle. Peygamber mihraba yürüdü. Biraz da kavmi getirdi muhtemelen böyle. Yapardı böylece. Yani hep Peygamberimizin yanında. Yanında hep. Onu ayrılamıyor, hiçbir zaman ayrılamıyor. Yine üç gün kala Hazreti Habeşi o gece uyuyamadı. Hep Peygamber hayali gözünde. Nereye baksa Peygamber bir hayalde hatırası var. Şöyle bakıyor, Resulullah burada oturmuştu. Burada dinlenmişti. Namaz kılmıştı. Hep onlara bakıyor, hep bakıyor, bakıyor onlara böylece. Medine dışından çıktı, sabah olmuyor bir türlü. Erken ise vakit geldi, onun ezop vakti geldi böyle. Oğlum yok minare, en üstte evi çıkardı meşri yanında. Tarası bir orada, orada okudu ezan böyle. Ezan okudu. Ama ezan farklı ezan okudu okusa da. Herkes buna duygulandı bunlar böyle. Böyle okudu ki, ağlamaya kalmayacak o şekilde böyle. Yine geldi Peygamber aslında evine gene geldi, kapıya geldi muhtemelen böyle. Başladı ya Resulallah es-salah es-salah yani namaz namaz vakti geldi böyle böyle. Bekliyor kapıda. Peygamber çıkmadı. Peygamber yine Ayşe'ye valim buyurdu böyle. Ayşe bir an söyle. Artık çıkarmayacağım. Artık ömrü kalmadı, çıkarmayacağım artık böyle. Bir Allah söyle, ömrü kadar söylesin, imam olsun, artık onda kılsınlar. Bunu duydu Hazreti Bilal, duydu bunu. Duydu bunu, duydu bu şekilde. Tabi Bilal Habeşi o anda yıkıldı muhtemelen böyle. Gözü doldu, içi yandı böyle. Yani Mekke mükerremede çok işkence gördü. Çok işkence gördü. O kadar ki en sonunda ip bağladılar boynuna, çocuklar verdiler. Onu çekişip koştular Mekke'ye böyle. Düştü artık herhalde böyle. Üç aç kaldı böyle, sus kaldı böyle. Onlara hız geldi, onlara geldi. O anda Peygamberimizin artık çıkamayacağım. Bir yalan söyle. Ebu namazı kısaldı böyle. Yani artık gelmesin buraya böyle. O da hiç konuşamadı. Gözü doldu, iç doldu böylece. Meşte geldi böyle. Şimdi meşte tabii dolu sahabelerle. Ona dolu böyle. Hep gözler kapıdan böyle. Resulullah şimdi gelecek. Gelecek böyle. Hep bekliyorlar. Vakit geldi. Bekliyorlar. Baklar bir abi işte girdi. Resulullah yok ama. Yalnız gidiyor. Girince anlı sahibi bir şey var burada. Peygamber gelemiş gibi bir şey var. Ağır demek hastalığı demek ki. Herkesin gözü bir Habeşli'ye bakın. Ne yapacak bakanlar böyle. Kimse bakmadı. Böyle. Hiç konuşamadı. Böyle. Konuşamadı. Doğru öbür yanına gitti. İşaret de böyle. Kalk. Geç namaz kıldı böyle. Konuşamadı. Tıkandı böyle. Böyle. Gözleri yaşlı. Konuşacak hali kalmadı. Tıkandı. Ancak el işaretiyle kalk,

ağlamaya başladılar. Kaç bin sahabe var etraf. Binlerce sahabe var böyle. Etraf dolu böyle. Onlar hep ağlamaya başlayınca el kitabı sesleri Medine'ye duyuldu böyle bu. Bir anda Medine'ye geldi bu acı haber. O anda hava açıkmış çok. Medine'de hava açıkmış gayet böyle. Tek bulut yok. O anda birdenbire kara bulutlar Medine'sine geldi. Hava kararmıştı böyle. Yani kuşluk vakti oluyor bu olay. Kuşluk vakti oluyor böyle. Kuş bulduğu halde hava kararmıştı. Kara bulutlar geliyor birdenbire geldi. Yağmur yok ama böyle. Alçaldı bulutlar. Hava muazzam karardı. Bir korku bir hal oldu. Tabii Medine halkı duyan bunu, Medine halkı Medine o gün mahşere dönüştü, mahşere dönüştü. Medine böyle, masal mahşere böyle. Nefsi nefsi diyor bu, nefsi böyle böyle. Anne kızını gör muhtemelen. Emzirde çocuğu yavrusu. Yavrusu böyle. Onu bıraktı, bilmiyor bırakmayı böyle. Erkek, kadın, yaşlı, hasta, çoluk çocuk böyle. Yani yürüyebilen hep dışarıya. Halk dışarı hücumetiyor böylece. Herkes ağlıyor ama konuşuyor mu böyle? Kimse görmüyor böyle. Yanında annesi var mı, babası var mı, çocuğu var mı, kimseyi görmüyor. Nefsi böylece. Herkesin mağazım ağlama, işte yanıyor, gönlünden yanıyor, özleri ağlıyor. Matem havrasına büründü, herkes büründü. Ağlaşıyorlar. Hazreti Osman Hazretleri de bunu duyunca diri tutuldu aslında, diri tutuldu böyle. Bir diri tutuldu, konuşan kaldı böyle, çöktü kaldı böyle. Hazreti Ali dua dayanıp duruyordu böyle, haber bekliyordu. O da bu ağlasını duyunca dua dayanmıştı. Hemen duvar dönüp çöktü, oturdu. Başta iki elin arasında oldu böyle. Çöktü dedim ben ağlıyorum. Oluyor da üçüncü ağlıyor böyle. Bir çocuk, babası da hurma başlıymış. Koştu başına gitti. Ya Ebu ya Resulallah, ya Resulallah, baba, Resulallah vefat etti deyince, hurma damat olan kişi, ya Rabbi, madem artık Resulallah göremeyeceğim gözlerim, al benim gözlerimi muhtemelen böyle. Allah aldı bunları böyle de, o anda gözü kapandı muhtemelen böyle. Kapandı böylece. Hazreti Ömer Hazretleri, o kabullenemedi peygamber vefatına muhtemelen Hazreti Ömer'le. Bir nevi şuurunu kaybetti. Beni kaybetti. Peygamber vefatına kabullenemiyor böyle. Çekti kılıcını. Şimdi peygamber derse onun başı keser böyle. Koşuyor sahabeyle. Sağa sola koşuyor böylece. Peygamber ölmez öyle. Onu Allah bizi almaz diye. Birinci kaybetti onu kendisi de. Yalnız Hazreti Bekir Hazretleri de o anda evinde gitmiş. Evindeymiş, bir şey almaya gitmiş, şey gitmiş, ne gitmişse. Tabii o da duydu bu kaos, kargaşayı duydu. O mesleği öğrendi. Evinden çıktı, o da geliyor böyle. Her gün gözü Hazreti Bekir'de şimdi. Her gün gözü ona kendisinde. Ama bir yere bakamadı böyle. Gözleri yaşlı, içinç ağlıyor, ağlıyor böyle. Öne bakıp geldi. Doğru Peygamberimizin odasına girdi o. Neden girdi? Kızı ev oldu şimdi böyle. Aşmaya oldu böyle. Hanımla öz çekildiler. Kız da oldu böyle. İşe girdi baktı ki Peygamber Hazretleri yatırmışlar divana. Bize bir örtü etmişler. Böyle. Halbuki örtüyü kaldırdı başından muhtemelen. Kaldırdı. Ya Resulallah, vallahi dedi hayatımda ölümün gibi hiç fark etmiyor böyle böyle. Yani diri mi ölüm belli değil böyle böyle. Sanki aynı diri canlı bu şekilde böylece. Ve eğildi ve alnından öptü muhtemelen peygamberle. Ondan öptü. Başı ağlamaya. Ya Resulallah, anam, babam, canım sahibi olsun ya Resulallah dedi böyle. Bir boşandı ki Antalya böyle. Böyle ağlamaya. Çöktü oraya. Ağlamaya başladı. Aklına geldi ama şimdi. Dışarıda halk çılgın gibi böyle. Kimse bir şey bilmiyor böyle. Tabii düşman saldırabilir, bundan faydalanabilir, münafık bundan faydalanabilirler. Yani ümmet başsız kaldı.